كلاما تزمنا كلمتي لبالحسنى بدأ تاريخ کی جنس قسم ما تزمنا دا ما هو عبارت لفظ نو دا جنس پا تاریخ کی مقصود غیر مقصود تا شامل دا ذکا چه دا شامل دا محملات موضوعات تا محملات غیر مقصود دی مفردات مراقبات تا مفردات غیر مقصود دی بیا مراقبات که کلمی وی که غیر کلمی تزمنا کلمتین بالاسناد تزمنا کلمتین چو اول نو پا دی سرا محملات قواتل ذکا آ کلمی ندی مفردات قواتل ذکا مفرد مشتمل پا دی کلمی بندی بالاسناد چو اول نو پا دی سرا مراقبات غیر کلامی قواتل یعنی چی مراقب ناکیس نستی تعریف کی باقی پتشور مراقبات کلامی کبیا مراقبات کلامی خبری وی مراقب کلامی اکا انشائی وی یعنی جملہ خبری آبی یا جملہ انشائی ندا پا تعریف کی پتشور اس پتخ تعریف بندی اعتراضات کی یو اعتراض دادا چه تاریخ تی کلام دی زمانا چه دا کلام خبری بنی صادق تا خدا دو نمانا دا تاریخ چه دا کلام انشائی ہے پر جملہ انشائی هم دا تاریخ تا دیتا زکا دورتا ہوں پا تاریخ کی دار گولا چه مستعمل ہوئی پا دوی کلمی بندی اپا کلام انشائی که ہو دوی کلمی نئی پا که ہویوا کلمی آئی لکا ازرب لکا ازرب که ہویوا کلمی آئی درانگی لا تزرب پا دیکھ ہویوا کلمی آئی نو ده اغنا ده جواب کرائی دائی چه ده کلماتین لفظ چکم رو غلا دیا پا ده تعریف کی پا دیر که تعمیم دائی چه کلماتین عام دی که حقیقتین وی حقیقی دوی کلمی وی او که حقیقی نوی ها بلکه ایوا حقیقی وی بلا حکمی وی نو پا زیدن قائمون که خودوارا کلمه حقیقی دی حقیقتن کلمات دی زکا چه حقیقتن تلفظ تشی او پا ازرت که دوارا حقیقی کلمه ندی بلکی وا کلمه حقیقی دو ازرد دفیل او بلا کلمه حکمی دو چه آمقدر زمیر ده که ازرد نو دا ازرد نو دا کلمه تایی که عمین دایی بیا اطلاف دا چه تاریخ تی کلام دی ما جامع دی بلی افراد لالا ندائی زن حارج شا زربت زیدن قائمن دادای کلام خو تاریخ نا اون ذکر تا خو یہی کلام ایک لفظ تایی چه متضامن دوی کلمه نراوی نو دا خو دوی کلمه نراوی دا خو سرور کلمات نو دا جواب کرائی دا چه دا ربط زیدن قائمن چه دا مصانف و عبارات تا وقتی نو آب دیکی ظاہر دا چه دا ربط زیدن قائمن دا مجمعا کلام دا خو اس اشکال پا دیکی مشکل تعریف پیسا دیکتا ذکر چه دا خو پخپل تعریف کے کئی دی فقط لے ذکر کرائی دا سه لفظ نه ذکر چې په فصل دلالت کوي چې کلام صرف هغه لفظ ته یی چې دوه کلمې وي بلکې دا چې ویلي دي کلام هغه لفظ ته یی چې متضمن وي دوه کلمې لا یعنی اد په زمن کې دوه کلمې موجودې وي نو په زمن کې هغه موجودې شولې خاطر خو نه دا ضروري چې دوه دوی صرف خو چې تلور کلمې دي خو بیا په زمن کې دوه کلمې موجودې شولې او کدرې کلمې بیا په زمن کې دوه موجودې دي نه دا تعریف پدې کې ظاهر دا چې دا مجموعا کلام دا هیڅ اشکار نشته پکې زه دا څه لفظ نه لیکم چې په خاصه دلنه البته صاحب مفصل جوړ ای یو تعریف چې دا په باندې وي دا اعتراض کوي شي ځکه یو دا تعریف کړای دی الکلام هو المرکب من کلمات مصطلح خبر دواړه مار بلان دي از میرے فصل په مان کې ذکر راځي او دا قانون دی چې کله دې میرے فصل ذکر شي مصطلح خبر دواړه معرفي وي انه مبتدا محاصری پا خبر معنی ایدادو الکلام هو المرکب کلام صرف اغادائی چا مرکب دید بی کلمه نایی صرف دا کلام ایده پا تعریف تا اعتراض کرائشی اذا ربط زیدن قائمن دا دی تعریف نا او تا پا دا تعریف نایی خوی ایده طرف ناو بیا جواب داوی چا تا پا زائب مفصل اعتراض ما کا اولو دی اعتراض کرائی که دا ربط زیدن قائمن تا مجموعات کلام نایی دا مجموعات نایی دای په ضرب تو زید کا امر کې خالد ضرب کا کلام دی نو تاریخ په صادق ته په دا باندې اپو ته شدا زید کا امر دا متعلقات ته ضرب تو دا خارج ملي دی کلام دی نو په دا هم اعتراض دی دریا نه اعتراض دا استای چې تاریخ ته کلام دی مانع جو خود غیر نه راځي دغه تعریف خو چکم دی دا په جمله باندې صادق دی ځکه جمله هغه لفظ چې متضمن دوی کلمې لاروي ځکه دا تعریف په طریقه د اسلام نو جواب دا دی چې په مذهب مختار یعنی مختار د مصنف چې کوم مذهب مختار د مصنف دی په نزد مصنف باندې چې کوم مذهب د جمهور دی جمله او کلام الفاظ مترادفه دي لکه تاسو ته مو ویلي وي جمله کلام مراقب دان مراقب مفید مراقب اسنادی مراقب کلامی دا ټول الفاظ مترادفه دي معنی واحده ده چې لفظ تضمن کلمتين دي چې څنګه ته یې مراقب مفید څه تعریف کوي چې ته یې لفظ تضمن کلمتين بلی اسناد څنګه دا وایي چې جملې ته تعریف کوي لفظ تضمن کلمتين بلی اسناد مراقب اسنادی ته تعریف کوي لفظ تضمن کلمتين نن دا و نه تعریف نو دا ټول الفاظ مترادفه دي جمله او کلام نو کچیر ته تعریف ته یو مرادف په بل باندې صدیق شي په دې کې هزاران نشته صدیق ته یې درنګ دا اعتراض ته نشي کړای چې لکه څنګه چې په نواګه بخت د کلام نه جرات د جملې نه شي به د جملې تعریف یې نه وکړ نه په دفتر باندې اعتراض دا د خاتم شو لکه چې ای جواب وشم چې د کلام تعریف یو په هنده د جملې تعریف ته لکه د الفاظ مترادفه دي البت په نزد د غیر چې د غیر نه دولته مراد دی صاحب التسهیل چې په دې باندې قائل دی چې د جملې او د کلام په میان کې مغایرت دی فرق دی څنګه په دې قائل دی دایي چې جمله عامه دو کلام خاص دی چې چیرته جمله وی هغه کلام دی کل جمله کلام کل ما هو جمله فهو کلام چې جمله وی او نه کل ما هو کلام فهو جمله چې چیرته کلامي جمله ده او عکس نشته دا څنګه د هر جمله چې دا کلام ده ځکه چې کومه جمله چې په ترکیب کې خبر واقع وي یا حال واقع وي یا صفت واقع وي هغه جمله ده او کلام ده ځکه چې د زپنې باندې د کلام په تعریف کې چې دا کوم اسناد دی دا ضرور ده چې دا اسناد څنګه وي مقصود لذاته وي تعریف ته کلام کی اسناد کیم دای یعنی په کلام کی چکیم اسناد وی هغه اسناد کی دا ضرورت چې مقصود لیداتی یو وی مقصود لیداتی هی اسناد دی ته یای چې مقصود بل اخبار وی چې د متکلم خبر وی کوي په دا خبر سره دا مقصود وی او کومه جمله چې په ترکیب کې خبر صفت یا حال واقع وی حاکم اسناد چې په دا جمله کې وی کوم نسبت وی ا مقصود لیداتی هی نه وی بلکې دې پر وی چې په دا بیان د حال د متدا وشي د حال د موصف یا د حال د نو چې کله دای په مغایرت کا ال نه ایس په دغه نه هته اعتراض کړای شي چې دا تعریف دې په ظاهر کې په جمله سره لیکتای به ود طرف نه یو تاوی چې په تعریف ته کلام کې چې بل اسناد ته کا ذکر دای ذکر دې متعام دای مراد نه خاص دا مراد په اسناد سره اسناد مقصود لذاتی ذل کو خاص عام دې بل مطلق خدای ته ذل وکړي مقید یو کړي اسناد مقصود لذاتی دای داو نو ای جمله په اوه طرف دغه چې په تعریف ته جمله کې چې کوم اسناد دی عام نه کا مقصود دې ته وی او کا نه ولا يتأتى ذلك الا في اسمين او اسم وفعل نقت لري دا کلام مگر په ذمن دې به اسمين کې وي یو په ذمن دې و اسم دې فعل کې وي په دغه عبارت سره دا تقسیم دې کلام دی نو کلام په دوه قسمه شو یو هغه چې مرکب دې اسمين نه وي او بل هغه چې مرکب دې و اسم بل فعل نه وي بل تعبیر کلام په دوا قسمه شو یو هغه چې جمله اسم یا وی بل هغه چې جمله فعل جمله او کلام هغه څه مترا دی ښایي جمله برزو قسمه څه اسم یا اسم یا هغه دی جدا والا ختم باشد او فعل یې جدا والا فعل نقطه او تاسو دا دوا قسمه شو په عبارت اعتراض ده چې پلایا ته اتا ذالکا پلایا ته اتا کې ضمیر کو وکلام ته راځي ځکه ذالکا عبارت دی کلام نو نسبت اعتیار هو کلام ته نه ده کیږي نسبت اعتیار هو متصور دي اغه چانه چې زیرو وي کلام وو زیرو نه ده جواب لا تعتق من لا يحصل سره ده ذکر دي ملزوم مراد نه لازم اعتیار ملزوم ده حصول سره لازم ده چې تدل تر شي خدا سره لازم ده چې حاصل شي او باقی دا ذالکا کې اشاره دو کلام ته تزمون اسنا ته اشاره نه دوم یو خدا چې ذالکا سره بعید ته اشاره شي او کلام ته تزمون اسنا نه لری ده په عبارت او بل دا چې پرایات اته کې تقسیم د کلام دی نو اشاره او هغه شي تقسیم د کلام ته وشي اشاره پرایات اته د مقصود تقسیم د کلام نو په چار دد چې اشاره کلام ته وشي د تقسیم مقصد دی اتزامون د احساس تقسیم نه دی مقصد چا تقسیم مقصد دی د کلام نو چې د کلام تقسیم مقصد دی په چار دد چې اشاره دته وشي نو تزامون اسناد دی دغه د احساس تقسیم مقصد نه هیڅ اعتراض دی چې هر کله په ذالکا سره اشاره او کلام ته وشي نو په عبادت کې لازم چې ظرفیت شي لپاره څنګه روان ځکه چې الا فی اسمین مدخول دی فی چې وی ظرفی دی ما قبل دی کړه یعنی مدخول دی فی ظرفی نو دلا اسمین ظرف شو چا دی پورا ذالکا دی کړه او ذالکا ای برد دی کلام دا نو کلام مضروب او اسمین ظرف اس په دغه مثال کې چې زیدن قائمون دا یو دغه زیدن قائمون ته کلام هم یای ا دغه زیدن قائمون اسمین هلی قبل ته دی نو ظرف مضروب یو شای شي بوجدی کلام مضروب اسمین ظرف اپا دو مثال کچھ زیدن قائمون دائنی دا زیدن قائمون تا تا کلام ہو یائے او دو زیدن قائمون تا تا اسمین ہو یائے تو ذرکیہ تشبیح پر دمخص ہوا یا دا جا تعبیر کا چھ اسمین رو عین کلام دے بیبل تو بیر تو ذرکیہ تشبیح پر دمخص ہوا جواب دا دائی چھنا دا ذرکیہ تے خاص تا یہ پرابی عام ذالکا کہ اشارہ مطلق کلام تا دو عام کا اسمین وی کافی یا اسمین او اسمین خاص تا دا یو قسم دے مطلق کلام دے دا ذرکیہ تے خاص تا یہ پرابی عام او خاص عام کو مغایرت دی چھوی دکا چاہم غیر ہی مخاص بیا اعتراض دے چھ تو اوی چھ کلام پا دعا کسما دے چھ دوی اسمین نا جوڑ وی زوج تا وشا چھ دعا اسمین نوی کلام نوی لکا غلام و زیدن دائن دا ملاقب دے اسمین نا دے او کلام خونا دے جواب مراد پہ اسمین سرا ہمت لک اسمین نا دی اگا اسمین دی چھ یو مصنف یو بل مصنف الیہی وی اپا غلام و زیدن کے خو یو مصنف بل مصنف الیہی اکا تو بھی آئی چھ پتہ کہ سکا ہے رہا تو چھ داس نمرا اسم نے مراد دی بیا مخ کی تعریف یہ نہیں نہیں تھا کالے ماتا ہی نہیں بل احسان ہے بل احسان تھا ماتا تو چھ دیوی احسان پر اکا شبائی داس یہ دیوی اعتراض دائی چھ دو جتا وشا ہے چھو اسم بر فیلوی او تو کلام نوی تا یای تو خوبی چھ اسم فیل چھوی داس کلام دا زرابا کا ہنی زرابا فیل کاب زمیر اسم او کلام نوی خدا کسی ویل نوی کلام چھ پا زرابا کے زمیر نوی چھ زرابا جا پر خائر ہوگا سی اسم ظاہر وی زرابا کا زید اس حنیز زرابا کا بیان لے کر نو جواب مراد پا اسم و فیل ترہ مطلق ندی بلکہ اولی چھ دا اسم مستند ہے ہی وی او دا فیل مستند دی او پا زرابا کا کہ ہم فیل مستند ہے خود دا اسم دا کاب زمیر دا مستند ہے دا مفعول زمیر دا مفعول دا ترکیب کے فضلا دا فعیل یورس زید دی پا دا بنی کرنے آغام قبل تعریف سے نو دی وجہ نا مطلق اسم فیل ندی.